Benvinguts i benvingudes a Dimarts Històries, una sèrie de podcasts produïts per l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa. El meu nom és Neus Miró, sóc historiadora de l'art i comissària d'exposicions d'art contemporani. Ens trobarem cada tercer dimarts de cada mes per parlar de fotografia a nivell teòric, de les seves possibilitats, de la seva evolució i renaixements, de les diferents tipologies i mirades dels seus autors i autores i dels seus usos en el decurs de les dècades. Us recomano que abans de seguir escoltant reviseu els crèdits que acompanyen aquest podcast, ja que hi trobareu totes les referències que utilitzaré en el decurs de la xerrada, tant d'imatges com de textos. En un àmbit eminentment visual, la fotografia, aquest exercici de fer un podcast esdevé un repte fascinant, un exercici on al·ludirem a imatges, les escriurem i les imaginarem, talment com va fer Roland Barthes en el seu llibre La càmera lúcida, on la segona part del llibre està dedicada a una fotografia que no es reprodueix en el llibre, una fotografia de la seva difunta mare. No obstant, en la fitxa del podcast hi trobareu totes les referències tant a textos com d'imatges a les que em referiré, tal com us deia abans, i les podeu consultar tant abans com després del podcast. En aquesta sessió ens situarem al principi. Com sorgeix la invenció de la fotografia? En quin context socioeconòmic i cultural? Què aporta i com ho fa? La invenció de la fotografia l'hem de situar a principis del 1800, entre 1835 i 1839. En una carrera frenètica entre diversos inventors, una carrera que es lliurava fonamentalment entre França i Anglaterra, les dues grans potències a l'època. Una època marcada a Europa, sobretot, pel terme expansió, per l'expansió de la revolució industrial pels diferents territoris, pel creixement de les ciutats, per la migració del món rural als centres urbans, per l'expansió dels límits dels països més enllà de les seves fronteres i la seva expansió a les colònies, per l'expansió del ferrocarril i per la visibilització de tot això a les exposicions universals, dispositius ideats per mostrar i publicitar les grans fites als països que hi concorrien. En aquest context eufòric, on la idea de progrés és indiscutible, situem la fotografia. Les primeres càmeres fotogràfiques, aquelles que de ben segur heu vist en alguna reproducció o pel·lícula històrica o que recreï aquella època, és una càmera de grans dimensions que es sustenta en un trípode, on el fotògraf es situa darrere, cobert per un gran drap fosc. La reproducció de la realitat en un paper, a través del que s'anomenava una càmera obscura, la que s'anomena encara, i per l'acció del sol a través d'un petit orifici, aquesta invenció, aquest artilugi, la càmera obscura, era coneguda des de l'antiguitat. De fet, els pintors l'havien utilitzat com un element assistencial en la seva tasca de reproduir la realitat de la manera més fidel possible. L'entrada constant de llum, però, de sol per aquell petit orifici, feia que el dibuix, que aquella empremta, s'esveís al cap de poc temps. El que no s'havia, per tant, aconseguit era fixar aquella imatge en el paper. La fixació d'una imatge sense intervenció de la mà de l'home, és a dir, mitjançant procediments químics, no arribaria fins al 1835. Aquesta fixació es va produir en primera instància en el que coneixem com a daguerrotip, l'invent de Louis Daguerre, d'on pren el nom, i de Joseph Niépce. El 5 de desembre de 1829, Niépce i Daguerre signen un contracte de societat en el que Daguerre reconeixia que Niepce, obro cometes, havia trobat un nou procediment per fixar, sense necessitat de recórrer al dibuix, les vistes que ofereix la natura. Tanco cometes. Els dos treballaven junts en plaques sensibles a plata, coure i vidre. Niepce mor el 1833 i Daguerre finalment logra fixar la imatge en una placa amb l'ús del mercuri en 1835. Si mai heu vist un daguerrotip, però, són imatges en positiu, que es poden veure en una placa petita de plata o coure. Sovint són d'un retrat i en una capsa forrada en el seu interior de vellut. Són com petites joies, de fet. El daguerrotip no és fotografia perquè no es pot reproduir. No se'n poden fer còpies. La fotografia, tal com l'entenem, amb un negatiu a partir del qual es poden fer tantes còpies com es vulgui, no arribaria fins uns anys més tard, de la mà de l'anglès William Fox Talbot, i a partir de la seva invenció anomenada calotip, en el 1839. El seu llibre titulat The Pencil of Nature, i que podem traduir com el llapis de la natura, publicat en 1844, recull tot el procés per al qual arriba el seu invent i incorpora les seves fotografies. Aquest llibre és considerat com el primer llibre il·lustrat amb fotografies de la història. Parem-nos un moment en el títol d'aquest llibre, El llapis de la natura, ja que ens proporciona alguns dels trets amb els que s'ha caracteritzat i s'ha entès la fotografia i encara avui s'entén de manera errònia. Quin és el llapis? La llum. La llum que produeix la impressió sobre la placa, directament, sense intermediaris. El títol es refereix a la fotografia com si fos un acte natural. En cap moment es menciona la mà de l'home. I aquí és on trobem un dels primers trets que se li ha atribuït a la fotografia. L'objectivitat. El fet que sigui resultat d'un procés químic i mecànic l'exclou de la subjectivitat humana i dels seus interessos. Res però més lluny de la realitat, com veurem més endavant. Malgrat la fotografia sigui un procés mecànic i químic, l'autor o autora té molt a dir en el que mostra la imatge fotogràfica i com ho mostra. L'objectivitat, però, el fet que és una pràctica que diu la veritat, és una afirmació que encara ara es sosté. Una altra de les característiques de la fotografia és la seva reproductibilitat infinita. Això vol dir que és el primer mitjà que permet la reproducció sense límits? No, és clar que no. Les diferents tècniques de gravat ja ho havien permès. El que permet la fotografia és reproduir aquella imatge de la realitat produïda de manera objectiva, fidedigna, per la natura, és a dir, sense presumpta intervenció directa de l'autor, totes les vegades que es vulgui, es pot repetir de forma infinita. És una reproducció veraç de la realitat. La fotografia sempre diu la veritat. Afirmació que, com veurem més endavant, no és certa. Un altre element al que m'agradaria fer referència ara és l'aspecte temporal, el temps en relació a la imatge. Aquest aspecte hi tornarem sovint en aquestes càpsules. Ara, però, m'agradaria aturar-me en una de les variants del temps en fotografia, en aquella que es relaciona amb l'aspecte mecànic, tècnic. Si heu vist mai imatges fotogràfiques de vistes de ciutat realitzades cap a mitjans del 1800, com la que va fer Fox Talbot en 1844 de la Trafalgar Square, veureu que són una mica borroses i que no hi apareixen persones. No és que no hi hagués gent creuant la plaça, sinó que les exposicions a les plaques fotogràfiques eren de mitja hora, eren molt llargues, i per tant els moviments dels vianants no deixaven empremta en la imatge que es produïa. Una altra qüestió relativa al temps i a la producció de la imatge es troba en el temps d'espera entre el dispar i el moment en què es pot gaudir de la imatge en si mateixa, de la fotografia resultant. Ara amb el mòbil és totalment de forma immediata, en seguida tenim la fotografia. També ho era amb la càmera Polaroid als anys 70 del segle XX, del segle passat. Però aquells temps eren hores, tal com també ho era amb els rodets analògics que havien de portar a la botiga i recollir al cap d'uns dies. El temps es dilatava entre el moment de fer la fotografia i el de veure el resultat. El títol de la càpsula d'avui, com recordareu, és "La fotografia serveix per veure millor". No només la fotografia ens pot ajudar a veure millor, sinó també diferent. A l'excepció de veure millor, tenim els exercicis, per exemple, tant d'Edward Muybridge com d'Étienne-Jules Marais. Tots dos capficats per estudiar el moviment tant de les persones com dels animals. Muybridge era un investigador nascut en 1830 al Regne Unit. Va començar treballant en la fabricació i vendes de llibres i no va ser fins més tard, en 1860, quan emigra als Estats Units, que s'introdueix en el món de la fotografia. D'ell és una de les imatges més conegudes i que de ben segur heu vist algun cop. El galop d'un cavall desglossat en els seus diferents moviments, cada imatge un moviment. Aquesta imatge que es coneix com el cavall en moviment va ser resultat d'una aposta entre dos aficionats als cavalls a Califòrnia. Per una banda, Leland Stanford, exgovernador de l'estat i poderós president de la Central Pacific, sostenia que hi havia un instant, durant el trot o el galop del cavall, en què el cavall no tocava el terra. L'altre grup, liderat per James Keane, president de la Borsa de Valors de San Francisco, defensava just el contrari. El cavall de la fotografia en qüestió es deia Occident. I si bé Muybridge va fer una primera imatge amb tots els moviments, no va quedar prou clara i no va ser fins a l'any següent, en 1873, i després de perfeccionar la seva tècnica, que en un seguit de 16 imatges consecutives es pot veure perfectament els moviments del cavall al galop i com en una de les imatges les quatre potes de l'animal estan en l'aire a la vegada. Per altra banda, a França, Étienne-Jules Marais també estudia el moviment, tant de les persones com dels animals, però amb una tècnica diferent a l'utilitzada per Muybridge. Si bé en el cas de Muybridge hom pot veure el moviment desglossat en una seqüència d'imatges diferenciades, en el cas de Marais, totes les imatges que composen el moviment es mostren de manera desglossada en una mateixa imatge. Aquests dos autors, sens dubte, ens mostren que la imatge fotogràfica, gràcies a la graduació de la velocitat de l'obturador de la càmera, permet veure els moviments a una velocitat que l'ull humà no pot. La fotografia, per tant, permetrà veure més. I en aquest sentit, aquestes descobertes seran aprofitades pels artistes visuals, pels pintors, sobretot pels futuristes capficats en la representació del moviment com a símbol, i símptoma de la modernitat i el progrés, tal com se referia en el darrer podcast Helena Blesa. Passem ara a un altre aspecte important en aquests primers anys del desenvolupament de la fotografia. Els seus usos. Per a què s'utilitza la fotografia? Primerament s'utilitzarà per usos científics, tal com hem vist en el cas de Muybridge i Marais, per esbrinar com ens movem, quines parts del cos utilitzem. Aquests estudis, de fet, seran molt importants quan després de la Primera Guerra Mundial totes aquestes descobertes es puguin aplicar per la sanació dels ferits de guerra i per la construcció de pròtesis. Fox Talbot, per exemple, també era botànic i va utilitzar la fotografia per mostrar millor les espècies vegetals als seus alumnes a classe, ja que, segons deia, era molt mal dibuixant. En pocs anys, però, començaran a proliferar a les ciutats els estudis fotogràfics, on la burgesia es podrà fer retrats individuals o de família. Començarà així l'àlbum familiar, un objecte inexistent abans de la fotografia. Per realitzar aquest tipus de fotografia, es prendrà com a model la pintura. Els diàlegs entre fotografia i pintura seran constants, sobretot en els primers anys. La fotografia serà considerada com un mitjà menor, sense agència artística i d'autora de les altres arts. Tanmateix, però, actuarà com a revulsiu per a la pintura concretament. Perquè quina és la funció de la pintura a partir que existeix la fotografia? Pot ser la de simplement representar la realitat ara que hi ha un mitjà que ho fa de forma fidel i objectiva i perfecta? Això, en tot cas, ho deixarem per un altre podcast, però penseu-hi. La fotografia democratitzarà, o més ben dit, expandirà l'accés al retrat a més població, sobretot a la burgesia creixent. Abans el retrat era només per les classes altes, la aristocràcia i la noblesa, que es podien permetre encarregar un retrat a un pintor. Tal com dèiem abans, la fotografia en un primer moment no és considerada com una de les belles arts, sinó com un art menor, un art que no és total en si mateix, sinó que està subordinat a una funció externa a ell mateix. De fet, és considerada com una tècnica, no com un art. Una de les primeres funcions estarà vinculada al registre. La fotografia serà una eina d'arxiu. Per exemple, entraran al museu des de bon principi, però no com a obra d'art, que per això ens haurem d'esperar fins a que ho faci al Museum of Modern Art a Nova York en 1929, al MoMA, sinó que ho farà per registrar les obres del museu, pintures, escultures, ceràmiques, etc. La fotografia, en la seva capacitat de registre de la realitat, serà testimoni de les grans fites de la humanitat a finals del segle XIX, de la construcció de grans ponts i torres, d'estacions de tren, de viatges a les antípodes i de terres llunyanes. Aquestes imatge-registre, en aquella capacitat que dèiem abans de veure millor, haurien d'afegir també veure més, ja que els fotògrafs que acompanyaran les campanyes d'exploració de terres llunyanes tornaran a Europa amb imatges. No només aquelles terres, sinó amb imatges de persones molt diferents a les europees, amb altres trets físics, amb altres costums i amb altres vestimentes. La fotografia ens presentarà l'altre, el que és diferent, no com havia fet la pintura mitjançant la representació, sinó amb un registre veràs. La fotografia serà testimoni d'allò que comença, però també de tot allò que s'acaba. Un exemple d'això són les imatges del fotògraf francès Eugène Agier, nascut el 1857 i després de diverses professions inclosa i la de pintor, Agier farà fotografies als carrers de París, de les seves botigues i cantonades, d'un París a finals del segle XIX i principis del segle XX que està a punt de desaparèixer. A partir de 1898, institucions com el Musée Carnavalet i la Bibliothèque Historique de la Ville de París van comprar les seves fotografies i aquesta darrera institució li va encarregar al voltant del 1906 fotografiar sistemàticament els edificis antics de París, amb la voluntat de mantenir el seu registre, la seva documentació. Dèiem que la fotografia també ens mostrarà l'entorn de forma diferent. Efectivament, amb la nostra visió frontal i la nostra alçada, percebem la realitat que ens envolta d'una determinada manera. L'aproximació dels constructivistes russos ens mostraran la realitat d'una altra forma i la fixaran en la fotografia. Per exemple, en la imatge d'Alexander Rodchenko, dona al telèfon de 1928, es pot veure des d'amunt una dona que parla des d'un telèfon públic. La càmera s'ha situat per sobre d'ella i s'ha posicionat en forma vertical, o sigui, fent un picat, un punt de vista del tot anòmal. Un altre exemple d'un exercici similar el trobem en la fotografia de Laszlo Moholy-Nagy, titulada From the Radio Tower Berlin, de 1928 també, on la imatge és presa des d'un dels punts més alts de la torre i en picat també, en sentit vertical. Abans comentàvem que un dels primers usos de la fotografia serà la del retrat. En el retrat, el que posarà com en les pintures, assegut de peu, normalment mirant a l'objectiu, al fotògraf o a l'espectador, un cop les mirem, rodejat de les seves pertinences en un entorn adient. Tot està preparat per projectar una imatge de si mateix o de la seva família. El fotògraf, en aquest cas, s'espera a que la composició estigui completa per poder disparar. El fotògraf s'espera. Hi ha, però, un altre tipus de fotografia, en què el fotògraf és un caçador. L'entorn varia cada instant, no està escenificat com en el retrat. I el fotògraf es converteix en el caçador de moments imperceptibles. La fotografia és, aleshores, un moment capturat per pura casualitat, un instant en suspensió, precedit per molts altres moments i seguit per tants altres. Enric Cartier-Bresson, fotògraf francès, nascut en 1908, denominarà aquest moment com el moment decisiu. Les seves fotografies estan plenes d'aquest moment, sovint imperceptible, i que tan sovint esdevenen decisius. La fotografia se'ns presenta, aleshores, com un tros de temps en suspensió. En les seves imatges, els protagonistes no miren a càmera, els agafa desprevinguts, com per exemple en la fotografia Coco Chanel de 1964, o disparar la càmera en un instant a través de l'objectiu on conflueixen tota una sèrie d'elements que construeixen una composició irrepetible, com és en el cas de la fotografia París, Place de l'Europe, de 1932. Aquest ha estat un podcast on ens hem fixat en els principis de la fotografia, moment en el que s'inicien alguns dels paradigmes que l'acompanyaran durant dècades. Amb aquestes notes parcials hem començat a dibuixar alguns dels conceptes vinculats al temps, al registre, a l'arxiu, en els que aprofundirem en els propers mesos. Abans d'acabar, us recordo que podeu trobar totes les referències mencionades en el decurs d'aquest podcast en els crèdits del vídeo. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts Històries, un podcast il·lustrat a l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa, per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.